เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเท่าเดียวกันยังไม่มีความจริงเข้าแทรกสิงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปต่างๆกันความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อแน่ต้องเกิดปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านหนึ่งถูกของปลอมติดไว้อย่างมิดชิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านประกาศสอนธรรมว่าเราจะทำเป็นของจริงทั้งที่ได้ยินว่าเราจะทำเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในเราจะทำขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปลอมอยู่ปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริงอะไรจะจริงก็ทำเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปลอมไปต่างๆกันหมดเพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจะปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งจอมปลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเปลื้องการแก้ไขสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อยแต่จะลำบากยากเย็นกับอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทำของยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทำด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาด้วยความพอใจที่จะทำในกิจการนั้นๆจิตหนักนั้นน่ะไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเพราะกิเลสเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอย่างจะทำอะไรนี่ขี้เกียจทำเสียเนี่ยทั้งที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่างานนั้นจะหนักงานนี้จะลำบากไปซะคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทำกิจการนั้นไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอาศัยความบึกบึนกลางเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลเรื่อยๆพยายามบึกบึนยึดตะเกียบตะกายไปตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากยังไงก็ตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสำหรับผู้มุ่งความจริงแล้วก็พยายามดำเนินไปนั้นเป็นอย่างพระสาวกหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝืนอุปสรรคและความลำบากลำบนมาเสียจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่พออย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครั้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลบสลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับปันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านน้อยฟังแล้วเกิดความสลดสังเวชจนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแล้วแต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเราไม่มีอุปาทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดชนิดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความพยายามความลืมเนื้อลืมตัวเหมือนอย่างคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนำมาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่ ข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นำเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดำเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอัศจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านท่านดำเนินปฏิปทาเข้าไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่านพวกโขงช้างกลางคืนเสียงปุ่มปังปุ่มปังมาท่านก็ทนนี่ที่ดีทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ได้มีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ใบหญ้าที่ให้เกิดความชุ่มเย็นดื่มจิตดื่มภาณจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมากการประกอบความภาคเพียรแบบเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเต็มทีแต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออัตถธรรมแม้จะลำบากยากเย็นเป็นไงก็ตามท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปในวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะเยอทะยานให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเพียงใจบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีไม่ฉันทหารก็มีเพราะไม่พวกหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารเพราะเคยอดมาแล้วนั่นไม่ฉันตั้งหลายวันก็เคยมาแล้วพบเพียงวันสองวันที่ในพบบ้านผู้บ้านคนจะมีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดทั้งหมดด้วยปัญหานี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยท่านที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวันนะกำหนดพิจารณาอัดพิจารณาทำไปเรื่อยๆถึงที่ไหนควรจะพักก็พักควรจะนอนก็นอนไปบ้านใครที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมธรรมก็อยู่ที่นั่นเสียบางแห่งก็3เดือน4เดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบำเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็จำพรรษาเลยก็มีนี่เป็นความลำบากเพราะคนสมัยที่ท่านเที่ยวกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดำเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปูวาของพระกรรมฐานเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาตรเลยท่านนะนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้องจะใส่หรือเผือกมันเขาต้องจะใส่ถ้าไม่มีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าเขากรรมฐานท่านไม่ฉันเมื่อฉันกาท่านฉันจะถั่วแตงงาเขาว่าอย่างนั้นถั่วงาก็มีเพราะเขาทำได้นี่มีถั่วมีงาเอามาให้ฉันฉันนั้นไปอย่างนั้นแหละท่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราแล้วเขาก็ค่อยจัดมาถวายจะลำบากแค่ไหนเราคิดดูการบำเพ็ญของท่านเรื่องความภาคเพียรท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นความเพียรของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความผาสุกอะไรจะขาดตกบกพร่องไม่สำคัญยิ่งกว่าการทำภาวนาขอให้อันนี้สมบูรณ์เป็นลำดับตำดาในยาบทต่างๆมีเป็นความสนใจนี่เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสันมั่นเป็นต้นที่ผ่านเมืองมายากลำบากเพียงไรถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่ข้ออย่างยิ่งวัดป่าบ้านตากเต็มไปด้วยสิ่งบำรุงบำเรอทั้งหลายท่านไม่ฉลาดก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมเลยธรรมมันหมอบธรรมหมอบธรรมเจริญไม่ได้ตอนในกระซิบบอกท่านเรียนบางองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆคำว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงใครคือหลีกเลี่ยงกิเลสของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้สังเกตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นกบกลมตือเข้ามาอันนี้กลมตือเข้ามาอันนี้แต่เรื่องกลมตือมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอ่านเรื่องทำไม่มีทีนี้เรามามุ่งหาอาถรรพ์ธรรมและธรรมเจริญไหมกองวันข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเครื่องปมตีร่างกายที่เป็นการครอบเป็นกิเลสนึกเป็นเหตุให้นอนใจถึงนั้นเจริญอาจทำไม่เจริญแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรอ ให้พิจารณาเอาครับผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้หาความฉลาดแต่ตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโลกว่าธรรมจมไปด้วยกันเพราะความโง่ไม่เคยทำคนให้ดีเลยท่านได้สอนไว้เสมอเพราะอะไรจึงต้องสอนเพราะสิ่งเหล่านี้มีการทับถมจิตใจได้ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกำลังมากก็เป็นการที่จะเป็นเหตุให้ทับถมจิตใจจิตใจก็ก้าวไม่ออกถ้าร่างกายมีกำลังน้อยร่างจิตภาวนาก็ขยับขึ้นไปโดยลำดับเช่นอย่างท่านอดอาหารนั่นเองตรงไหนที่ท่านรู้นิสัยในการอดอาหารว่าเป็นประโยชน์ได้รับผลดีท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยกดไปเรื่อยอย่างที่เห็นมันนั่นมันต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้ผู้ทั้งเกียรติต้องรู้ในการแก้กิเลสการฝึกการทรมานการชำระกิเลสจึงเป็นความทุกข์ลำบากอยู่ไม่น้อยแต่การสั่งสมกิเลสนั้นเพราะกิเลสเขาให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นเนี่ยแต่การแก้กิเลสนี้เป็นความไม่พอใจจะแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนมาทั่งถึงเห็นผลมากโดยลำดับนั้นจะมีความพอใจสืบเนื่องเติมลำดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้กิเลสในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้นะนอกจากเป็นผู้มีพื้นเพอันดีมีความค่ายต่ออัตธรรมอยู่แล้วก็พยายามการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสเนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันคือต้องความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอิริยาบถแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามเมื่อพยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเทน้ำลงจากบนเขาไหลตลอดเกิดตรงไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายเพราะฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสกดขี่บังคับออกไปได้โดยลำดับขนาดจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้เราได้มาเท่านี้โดยกันไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนมีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเรายังจะได้กำไรเพิ่มเติมทุกปีโดยลำดับจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทิ้งเปล่าๆหาเปลือกไม่ได้เลยนั้นมีจำนวนมากมายก่ายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสาระนี้รู้สึกจะหายากมันจะน้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งไปยังจะไม่ได้ว่าถ้านับดูที่คนจำนวนกี่ล้านในประเทศไทยนั้นผู้ที่มีสาระคุณธรรมจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัตทั้งธรรมทั้งเรื่องโลกเรื่องสารนี่มันหายากอย่างมากรู้จะปากนั่นแหละจำได้จะปากเรียนไปจนน้ำลายก็ไม่มีนั่นก็เป็นการสังสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรู้ตัวเองเกิดความน้ำพันขึ้นมาถ้าคนรู้ตนหลักเป็นนักปราชญ์แต่เสียนั่นก็เยอะทั้งที่โง่เต็มตัวเรื่องหน้าของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากนี่ว่าหาสาระภายในจิตใจนั้นหายากเวลานี้เรากำลังหาสาระสำคัญให้ทันให้แก่จิตใจของเราโดยการฝึกฝนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันเมื่อวานนี่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตของเราหมดไปเท่านั้นเนี่ยแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ตามเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของอ่ะเป็นสำคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองท่านว่าสังทิฏฐิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รู้ประจักษ์ตนเองจนกระทั่งปล่อยวางได้คำว่าปล่อยวางได้คือไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าท่านจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าหรือไม่ความรู้ความเห็นเช่นนี้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าพยุงนะครับพยุงในขณะที่เรายังพึ่งตนไม่ได้ ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชทีแรกแนะนำสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในอันที่จะที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ขึ้นตนเองได้และพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ต่างเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตัวเองนั้นก็จับเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าแต่อย่างใดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิตเวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เดชมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจมันปลอมไปหมดทั้งที่กล่าวแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตาประทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพาให้ปลอมพอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนได้บากบั่นหันหน้าเข้าโดยลำดับดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วก็เรื่องความปลอมเหล่านั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงทางที่ท่านสอนไว้ในตำราตำนาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะกิเลสไม่พาให้จริงท่านแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงนะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างกิเลสพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงอย่างธรรมปลอมจากสาระคุณจึงเป็นเรื่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระตาสางตนเป็นสติกำลังความสามารถความจำปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุกข์ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกข์ในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ในจุดนั้นจุดนั้นก็ไม่ไปถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการใดก็ตามก็รู้แต่ชัดทุกขเวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบชัดว่ามันเป็นสุขตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยะให้เห็นชัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายของเราก่อนจะไม่สบายในธาตุขันต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบายเช่นเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้นั่นก็เป็นสภาวะสมุทัยเขาเรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่ร่างกายมันมีสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์แก่จิตใจมันมีคือที่เหตุก็ทราบแยกแยะกันออกให้เห็นชัดเจนเวทนาทางจิตนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งเช่นเดียวกับเวทนาทางกายนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งเช่นเดียวกันจะไปหลงกันได้ยังไงความทุกข์ที่สาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตมันจึงเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็ทราบเป็นกิเลสเป็นธาตุศึกต่อจิตใจอยู่แล้วทุกข์ก็ทราบว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นธาตุศึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นทุกข์เป็นภัยหรือเป็นภาคสุดกับตนเองเราจะไปสำคัญมั่นหมายหรือไปยึดไปเหนี่ยวเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ยังไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไฟมาเผาตนเองนั่นแหละปัญญาแยกแยะกันอย่างนี้จนกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนล้วนอะไรก็จริงหมดทุกข์ที่เคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงนิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงแค่ดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมด จิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกธาตุอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนละคนเป็นโลกเกิดความวุ่นวายและสัมมาสากันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาชีวิตที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวาสนาเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสื่อมสานขึ้นเดิมดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้จะเป็นอะไรไปอยู่กับใจที่เห็นเหตุเห็นผลเท่านั้นเองเรื่องเข้ามาถึงตัวของเราเองทำไมจิตใจจึงรุ่มร้อนถ้าสำนึกสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีลวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เผาลุกจิตใจของเราความมีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟกิเลสปัญหาอาสวะมีสติมีปัญญามีความเพียรหนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากิเลสอันเป็นของความนั้นเข้าห่มห่อปิดบังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเพื่อปลดเครื่องตนเองเพื่อถอดถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุขันธ์เข้าไปมันเป็นหลุมลึกเท่านั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื้นเป็นภัยไปด้วยกันเท่านั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอันนี้เรื่องของกรอมของจริงมันทำทั้งหลายเลยที่นี่พิจารณาแก้ไขตัวเองก็เห็นเหมาะสมควรออกเป็นนี้